Book 2 65 65 النفي 2 نكاراتمك واقعي 2 نكاراتمك واقعي 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ क्या अंगूठी महंगी है? क्या अंगूठी महंगी है? ला, युकल्लिफ 100 यूरो फकत. जी नहीं, इसकी कीमत केवल 100 यूरो है. जी नहीं, इसकी कीमत केवल 100 यूरो है. लेकिन माई 50 फकत. लेकिन मेरे पास केवल 50 ही हैं. लेकिन मेरे पास केवल 50 ही हैं. हल सुर्त जाहिज़ुन? क्या तुम्हारा हो गया? क्या तुम्हारा हो गया? ला, लैस बाद. नहीं, अभी नहीं. नहीं, अभी नहीं. لكن سأجهز حالا. پر میرا ختم ہونے ہی والا ہے. پر میرا ختم ہونے ہی والا ہے. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ کیا تم اور سوپ لینا چاہو گے؟ کیا تم اور سوپ لینا چاہو گی؟ لا، لا اريد اكثر. नहीं, मुझे और नहीं चाहिए. नहीं, मुझे और नहीं चाहिए. लेकिन आइसक्रीम आखर. पर एक और आइसक्रीम. पर एक और आइसक्रीम. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ क्या तुम यहाँ कई वर्षों से रह रहे हो? क्या तुम यहाँ कई वर्षों से रह रही हो? ला, सार ली शहर वाहिद. नहीं, अभी केवल एक महीने से. नहीं, अभी केवल एक महीने से. वक़द सर्त आरिफ अल कथीरीन. लेकिन मैं काफी लोगों को पहचानता हूँ. लेकिन मैं काफी लोगों को पहचानती हूँ. هل تسافر غدا الى داركم؟ क्या तुम कल घर जाने वाले हो? क्या तुम कल घर जाने वाली हो? لا، فقط في العطلة الاسبوعية. नहीं, इस हफ्ते की समाप्ति तक तो नहीं. नहीं, इस हफ्ते की समाप्ति तक तो नहीं. ولكني سأرجع يوم الأحد. लेकिन मैं इतवार को वापस आने वाला हूँ. लेकिन मैं इतवार को वापस आने वाली हूँ. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ क्या तुम्हारी बेटी वयस्क हो चुकी है? क्या तुम्हारी बेटी वयस्क हो चुकी है? ला, هي الآن بلغت السابعة عشر. नहीं, वह केवल 17 वर्ष की है. नहीं, वह केवल 17 वर्ष की है. ولكن قد صار لها صديق. लेकिन अभी से ही उसका एक दोस्त है. लेकिन अभी से ही उसका एक दोस्त है. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.